o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O 17.00 dźwięk syren i dzwonów upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego, dziś 80. rocznica. Można już składać wnioski o bon energetyczny. Świadczenie przysługuje najmniej zarabiającym. Obłąd systemu największego polskiego banku. Na rachunkach części klientów nieprawidłowo naliczono prowizję. Mija 80. rocznica Powstania Warszawskiego. Dla jego uczestników, mimo upływu lat, to wciąż żywa historia. Walkę wspominają jako obowiązek. 15-letni Zbigniew Dabka, pisząc 1 sierpnia 1944 o 7 rano, dostarczał już medykamenty w okolice poznańskiej. Potem informacja o powstaniu. Miał kwadrans na pożegnanie z matką. Mówię, mamo, to jest będzie powstanie tego. Matka zrozumiała. Popłakała. Ja też popłakałem. No i poszedłem. Pułkownik Czesław Lewandowski, Bystry, walczył w plutonie harcerzy na Żoliborzu. Zostałem uzbrojony i to bardzo dobrze. Proszę sobie wyobrazić. Dostałem dwa granaty konspiracyjnej produkcji i butelkę z płynem zapalającym. Podkreśla, że walka była wtedy obowiązkiem. On wynikał, powiedzmy, z głębokiego patriotyzmu, z umiłowania do tego, co się nazywało Polską, której nie było. Było troszeczkę inaczej, inne nastawienie. I psychiczne, i moralne, i fizyczne. Byliśmy wszyscy zaangażowani. Z byłymi powstańcami rozmawiała Małgorzata Jędrzejczyk. O 17 w godzinę W rozpocznie się uroczystość przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Będą m.in. prezydenci Polski i Niemiec. W całym mieście zabrzmią syreny alarmowe i dźwięk dzwonów. Odezwie się też największy dzwon w Polsce, który znajduje się w sanktuarium w Licheniu, mówi jego kustosz ksiądz Sławomir Chomącik. Sanktuarium ma także takie szeroko pojęte oddziaływanie patriotyczne. W sanktuarium znajduje się wiele różnego rodzaju pomników, miejsc upamiętniających naszą historię. I stąd taki pomysł, żeby tego dnia także sanktuarium włączyło się w uczczenie tego ważnego wydarzenia dla naszej ojczyzny. W stolicy przed Muzeum Powstania Warszawskiego czeka długa kolejka osób chcących zwiedzić placówkę. Spotkać można tam ludzi z kraju i z zagranicy. Obydwoje dziadkowie walczyli w powstaniu, a nigdy nie byłam jeszcze w muzeum, bo z Gdańska jestem. A w ogóle mieszkam w Anglii i z dziećmi przyjechałam, które też nigdy nie były. Także warto, myślę, że postoimy. Wielkie Powstanie Warszawskie, duża rocznica, walka o wolność. Przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych na ten dzisiejszy dzień, który jest bardzo ważny, bo dlatego, że mój tata był w Solidarności i uważam, że walka za wolność jest bardzo potrzebna. Myślę, że jest to ważny dzień dla nas wszystkich Polaków, ponieważ wielki patriotyczny zryw, dzięki któremu myślę, że możemy cieszyć się między innymi tym, że żyjemy w wolnej Polsce. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Był to największy zryw podziemia w okupowanej Europie. Prezydent Niemiec poprosił o wybaczenie za nazistowskie zbrodnie. Te słowa z wczorajszego wystąpienia polityka w Warszawie podkreślają dziś media za Odrą. Frank-Walter Steinmeier jest drugim prezydentem RFN, który odwiedza stolicę Polski w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Informacja o wizycie i przemówieniu Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie trafiła do wszystkich niemieckich gazet i portali. Rozgłośnie Deutschlandfunk najpierw przypomniały skalę zbrodni nazistów, potem zacytowały słowa prezydenta: my, Niemcy, nie mamy prawa zapomnieć. Większość tytułów pisze o prośbie o wybaczenie. Telewizja informacyjna NTV podkreśla, że chodzi o wybaczenie za zbrodnie nazistowskie. O trudnej, newralgicznej misji prezydenta pisze Frankfurt Allgemeine, wychwytując, że Steinmeier stanął przy mikrofonie o 19.44. W Die Zeit podkreślono zdanie, że to niemiecki nacjonalizm, imperializm i rasizm doprowadził do zbrodni Niemców i tragedii Polaków. Lewicowy portal TASS pisze z kolei o ogromnym rozczarowaniu, ponieważ prezydent Niemiec nie ogłosił żadnych realnych działań na rzecz polskich ofiar II wojny światowej. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Od dziś do końca września można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Jednorazowe świadczenie przewidziano dla osób o najniższych dochodach. Jego wysokość wyniesie od 300 do 1200 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, przypomina rzecznik Ministerstwa Klimatu Hubert Różek. Natomiast jeśli dane gospodarstwo ma ogrzewanie elektryczne, to jest około 5% domów w Polsce, to wtedy bon ulega podwojeniu, czyli wynosi od 600 do 1200 zł. Podsumowując, każdy, kto łapie się w kryterium dochodowym, czyli jego dochód to mniej niż 2,5 tysiąca w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 1700 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, może ubiegać się o bon. Wnioski można złożyć poprzez aplikację mObywatel na stronie internetowej gov.pl lub przez platformę ePUAP. Dokumenty przyjmują też urzędy gmin. I na koniec przenosimy się do Paryża, gdzie trwa półfinał turnieju olimpijskiego, turnieju tenisowego. Gra w nim Iga Świątek. Dariusz Urbanowicz ogląda ten mecz. Tak, i przyznam, że Iga dała obraz gry w pierwszym secie bardzo niewyraźny, bardzo rozczarowujący. 18 niewymuszonych błędów. Nerwowa, spięta, grająca uparcie w bardzo podobny sposób, który nie dawał żadnego rezultatu. Ugrała tylko dwa gemy, ale po zakończeniu pierwszego seta, po 39 minutach, po prostu poszła na chwilę do szatni i zmieniła sukienkę, przebrała się i wyszła zupełnie Iga inna, taka jaką znamy, taką jaką kochamy. 2-0, gra pewnie, gra mocno, gra tak, że to Chinka musi więcej biegać. Także wrócił optymizm, bo ten pierwszy set, tak jak powiedziałem, nie tak jakbyśmy sobie wymarzyli. W drugim obraz gry już jest taki bardziej pomyślny. Czekamy na rozstrzygnięcia. Dariusz Urbanowicz z Paryża, dziękuję. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie na północy i w centrum, na południu więcej chmur, deszcz, burze, grad i porywiste wiatry, a na termometrach od 20 stopni nad morzem do 31 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Za konsoletą Maciej Załęcki, przy telefonie Rafał Wudziński, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF. 22 i 7 trójek, ukf@polskieradio.pl. To dwie drogi kontaktu z nami, telefoniczna i mailowa. Zachęcamy do zgłaszania swoich muzycznych propozycji, bo to właśnie od Państwa zależy, co pojawi się na antenie w ciągu tych 2 godzin. Zanim jednak propozycje od szanownych słuchaczy, nasza piosenka dnia. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety, betonowym gają mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują, dominują tło. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krew zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. Dominują, dominują.

wiatr gniewny, czarny pył. Wiersze wojenne w wykonaniu Ewy Demarczyk dzisiaj w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego no, wybrzmiewają jakoś tak dobitnie, jeszcze mocniej niż zwykle. Dziękujemy za te propozycje i czekamy na kolejne telefony. Przypominam, nasz numer 22 i 7 trójek. Jest też adres mailowy oczywiście ukf@polskieradio.pl i na ten adres mailowy właśnie trafił taki oto mail od pana Tomka z Torunia. Dzień dobry, 2 lata temu oglądałem film pod tytułem Influencerka z 2022 roku i jest tam taka scena, w której dwie główne bohaterki zwiedzają różne miejsca w Tajlandii. Podczas tej sceny usłyszałem nagranie Pitch Jasona Nolana, doskonale pasujące do tej sceny, do tego miejsca i do takich letnich dni jak dziś. Niech zabierze nas do Tajlandii. Bardzo proszę. I try to make you slow down, to show you around. I try to make you my own. Life's scratch cards, which we never wanted for, but optimistically as ever, sight as break. I'm no different, I'm not fair. As we spin round, further from the fairer ground, I see clear and now I'm distant. I'm no different, almost anywhere. What you notice all the same. And it's hard to try to take when I'm lost on the streets I used to follow. I know it's hard to fall. I pan Tomek z Torunia zapewnił nam ścieżkę dźwiękową do zwiedzania Tajlandii, ale myślę, że to do chodzenia po innych ścieżkach również bardzo pasuje. Dziękujemy serdecznie. To pitch Jasona Nolana. Faktycznie w upalne letnie dni się sprawdza idealnie. A ja tymczasem zerkam na kolejną wiadomość mailową. ukf@polskieradio.pl pisze do nas pan Dominik. Właśnie zmierzam na Poland Rock Festival, na którym w tym roku gra grupa Flogin Molly. Proszę o jakiś utwór tego super składu na dobrą drogę. No to mój wybór pada, a jak żeby inaczej, na Drunken Lullabies, która z kołysanką raczej wspólnego ma niewiele. Autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy Most Śląsk Pomorze w Trójce. Będziemy na OFF festiwalu w Katowicach, gdzie muzycznie można spodziewać się wszystkiego. Z kolei Saltwave w Wiosarni przyciąga fanów i fanki hip-hopu i R&B. Nas także. Zapraszamy na audycję. W piątek od 19 do północy i w sobotę od 17 do 19 z Katowic oraz w sobotę od 21 do 23 z Jastarni. Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabarz, Mateusz Tomaszuk, Michał Nogaś, Piotr Metz, Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Telewizor TCL 58 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 13. ukf@polskieradio.pl 2027 trójek. Nadal przypominam, że można się z nami kontaktować pisząc lub dzwoniąc na ten numer. A już teraz przechodzimy do strefy podcastowej na trójkowej antenie. Agnieszka Szydłowska. Trójka na życzenie. Dzień dobry. Nieustannie cieszymy się z tego, że nasze audycje, na razie te, w których dużo mówimy, ale mam nadzieję, że naprawdę wkrótce także te, w których pięknie gramy, są dostępne jako podcasty na naszej stronie internetowej, w aplikacji trójkowej i także na dowolnie wybranej platformie streamingowej, z której na co dzień nasi słuchacze czy nasze słuchaczki mają ochotę korzystać. Dzisiaj chciałabym tak na gorąco, ale też w klimacie dzisiejszego dnia powiedzieć, że bardzo szybko działamy, jeżeli chodzi o to przejście z anteny do właśnie przestrzeni podcastowej, czyli tej, w której na życzenie można wybierać sobie programy i odsłuchiwać ich w dowolnym momencie, bo wczoraj o 23:00 na naszej antenie odbyła się premiera programu Ludzie z udziałem Moniki Brodki. To ona była bohaterką tego spotkania, które zresztą zostało zarejestrowane kilka godzin wcześniej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem słuchaczy, co w tym podcaście można także potwierdzić na własne uszy. Ale jednak ta rozmowa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej była dłuższa niż program antenowy i dlatego pomyślałam, że zachęcając do sprawdzenia Ludzi z udziałem Moniki Brodki, zaprezentuję dzisiaj na antenie fragment niepublikowany, czyli fragment, którego w tym podcaście nie znajdziemy, a on bardzo, i tutaj wracam do tego łączenia, łączy się z dzisiejszym dniem. Nie tylko dlatego, że z Moniką rozmawiałyśmy m.in. o płycie Wawa, która ma bezpośredni związek z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ale też dlatego, że pojawił się podczas tej rozmowy i niestety nie zmieścił się już do podcastu wątek Taylor Swift. A dokładnie był to wątek łączenia wpływu Taylor Swift z polityką. Zadałam takie pytanie, ciekawe co by było, gdyby Taylor Swift udzieliła poparcia, na przykład w wyborach prezydenckich, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, Kamali Harris. Tego nie wiem. No na pewno ważne, żeby ludzie, którzy mają zasięg i posłuch u ludzi, wypowiadali się na ten temat. Super by było, bo przecież ja w ogóle tak myślę o tym ostatnio. Nigdy nie było chyba kobiety prezydentki. Więc to by była... Hillary Clinton była blisko, ale... Tak, dokładnie. To by było nie lada wydarzenie. I myślę, że świat jest na to gotowy, żeby to była kobieta. Więc bardzo, bardzo trzymam kciuki za to. Mam nadzieję, że ma też wystarczająco dużo czasu na tę kampanię, żeby zyskać tutaj, zdobyć serca wyborców. Ale tak naprawdę muszę zapytać mojej astrolożki. Bo to już wszystko jest zapisane gdzieś w gwiazdach, wiesz? Tak jest. Ona mi powiedziała, Monika, ty jesteś rewolucjonistką. I ja też tak się całe życie czuję, więc ja myślę, że ona wie więcej niż my wszyscy. No. Tak, kolejne pytanie było to, czy w Polsce jest moment taki, kiedykolwiek nadejdzie, żeby kobieta była prezydentem, ale pomyślałam, że ta puenta z astrolożką jest tak pięknym abstraktem, że chyba tę puentę z astrolożką zostawimy, ale zapytam z ciekawości, i to jest też pytanie do Państwa, czy kobieta prezydentką, prezydentem, jakkolwiek, czy ktoś używa feminatyw, czy nie, w Polsce, to jest za naszego życia? Tak! Jezu, no dlaczego nie, no? Ja nie wiem, dlaczego nie. Ja się pytam od wielu lat, dlaczego kobiety przecież nie kobiety w różnych miejscach. Kobiety są takie mądre, piękne, wspaniałe, zdolne, sprawcze. O, proszę bardzo, publiczność się jak się ożywiła na prezydentkę. I chociaż powiedziałam, że to niepublikowany fragment, to obiecuję, że w tym, co jest w naszym podcaście, dostępne też jest dużo emocji, też są słuchacze, też są ich reakcje. A przypominam, że cyklu Ludzie, jak i wszystkich naszych podcastów można słuchać na stronie internetowej Trójki, w naszej aplikacji, na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Bardzo dziękuję za to, że mogłam się z Państwem spotkać, ale jednocześnie no, ja mam takie życzenie, żeby jak najwięcej osób miało życzenie posłuchać naszej pracy. A skoro pojawił się temat Taylor Swift, to my Taylor słuchamy I Can Do It With A Broken Heart. I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequin stars are for silhouette every night. I can show you lies. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague. I've been doing it since he left. I keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, insta letters, phone miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. Thank you. Dziś Warszawa pełna jest fanów Taylor Swift. Artystka zagra 3 koncerty w Polsce 1, 2 i 3 sierpnia. Proszę dać znać, kto się wybiera i oczywiście zgłaszać swoje muzyczne propozycje w poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. Ten mail się nie może doczekać, aż zobaczy Państwa wiadomości. Rafał Wodziński niecierpliwie czeka również na telefony 22 i 7 trójek, a oto kolejny z nich. Witam, Jarek z tej strony. Chciałbym z okazji 31. rocznicy ślubu dla mojej małżonki zamówić piosenkę zespołu Pijama Porno. Nikt tak pięknie nie mówi, że się boi miłości. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki. Jeszcze raz to się boi miłości. Jak ty. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama porno, dedykacja od męża dla kochanej żony. Bardzo miło nam słyszeć takie dedykacje i prosimy o kolejne. A tymczasem zaglądam na naszą skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl. Pisze do nas Aga, która pozdrawia całą trójkę, ale męża również i prosi o piosenkę Pieśń o szczęściu w wykonaniu Meli Koteluk i Czesława Mozilla. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. No i to jest naprawdę piękny utwór, Pieśń o szczęściu, z tekstem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Czesława Mozilla i Meli Koteluk. ukf@polskieradio.pl 2027 trójek. Przypominam, jak się można z nami kontaktować. Do tego kontaktu oczywiście zachęcam. No i teraz mała zmiana klimatu nastąpi. Pisze do nas pani Edyta z prośbą o piosenkę Kawińskiego, Night Call, dla mnie i mojego męża Michała. No to bardzo proszę. Tell you how I feel. Pani Edyta dedykuje utwór mężowi i sobie, bardzo proszę, to był Kawiński i Night Call, a my powracamy z tematem festiwalowym, tym razem pisze pan Wiktor, który szykuje się na OFA, no to tak jak ja. Proszę o utwór grupy English Teacher, która jutro pojawi się na festiwalu The World's Biggest Paving Slab. Czekam niecierpliwie, mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu, jak najbardziej, też mam taką nadzieję, a my teraz gramy.